Lelakoni Poro Rasul bab 16. Paulus uga rawuh ing Derbe lan Listra. Ing kono ana murid jenenge Timotius, ibune wong Yahudi kang wis dadi pracaya, dene bapakne wong Yunani. Timotius iku wis kaseksenan becike dening para sadulur tunggal pracaya ing Listra lan ing Ikonium. Karsane Paulus iku dadi kantine ing lampah. Paulus banjur dawuh supaya Timotius ditetaki marga saka anane wong Yahudi kang padha ana ing wilayah kono. Awit wong kabeh padha sumurup yen bapakane iku wong Yunani. Sajrone ndelajahi kutha-kutha iku, Paulus lan Silas padha masrahake putusane para rasul lan para pinituwa ing Yerusalem kalawan piweling supaya diestokake. Marga saka mangkono, pasamuan-pasamuan padha kasantosake pracayane lan saya suwe saya wuwuh cacahe. Tindake nglangkungi tanah Frigia lan tanah Galatia. Amarga dipambengi dening Roh Suci nggelarake Injil ana ing provinsi Asia. Sarawuhe ing Misia banjur padha ngangkah lumebet ing Bitinia, nanging Roh Yesus ora marengake. Bareng wis nglangkungi Misia banjur tekan Troas. Bengine Paulus mirsa tetinggalan. Ana wong Makedonia ngadeg lan matur marang panjenengane. Panjenengan kula aturi nyabrang mriki, saha mitulungi kula sadaya. Bareng Paulus wis mirsa tetinggalan mau, aku kabeh banjur padha ngarah mangkat menyang Makedonia. Awit marga saka anane tetinggalan mau, aku padha namtokake yen Allah wis nimbali kita kakarsake ngelarake Injil marang wong-wong ing kono. Aku banjur padha mangkat nunggang prau saka Troas, terus ngener samutrake lan esuke nuli menyang Neapolis. Saka ing kono banjur padha menyang Filipi, kutha kawitan ing wilayah Makedonia, kalebu kutha koloni Roma. Aku padha nginep ana ing kutha kono sawetara dina. Nalika dina sabat, aku padha menyang sanjabaning kapurane kutha. Lumaku urut pinggir kali, banjur meranggguli papan pangibadahe wong Yahudi kang manut pangiraku ana ing kono. Sawise linggih, aku nuli padha rembukan karo wong-wong wadon kang padha ngumpul ana ing kono. Ing antarane wong wadon panunggalane jenenge Lydia melu ngrungokake. Wong mau dadi bakul kain wungu, pinangkane saka Tiatira, wong kang bekti ing Allah. Atine wis binuka dening Gusti. Mulane nggatekake marang opo kang kapangandikaake dening Paulus. Sawise kabaptis sabrayate kabeh, banjur matur mangkini. Menawi panjenengan sampun sami manggalih, bilih kula saestu pitados dhateng Gusti. Sumangga sami kula aturi rawuh. Soho nyari ing griya kula. Mongko banget panyuwune nganti aku kabeh padha nuruti. Ing sawijining dina nalika aku padha menyang papan pangibadahe iku, aku padha meranggguli batur wadon kang dadi juru tenung kang jalari para bendarane oleh kauntungan akeh. Iku ngetotake Paulus lan aku kabeh kelawan alok-alok ujare. Wong-wong iku abdine Allah kang maha luhur. Kang Marta ake dalaning karahayon, marang kue kabeh. Kang mangkono iku ditindakake nganti pirang-pirang dino. Ananging, bareng Paulus wis ora tahan maneh marang anane gangguan mau, nuli minger, sarto dawuh marang roh iku. Atas asmani Yesus Kristus, dawuhku marang kue, metuo soko wong wadon iki. Sanaliko iku uga, roh mau iyo banjur metu. Bareng poro bendarane wong wadon mau weruh, yen pangarep-arepe oleh kauntungan wis ilang, banjur podo nangkep Paulus lan Silas, podo diglandang menyang pasar, kaaturake marang pamarintah. Sawise podo diajokake, ing ngarsane poro panggedene kutha kuno, nuli podo matur. Tiang meniko sami damel ributing negari kita ngriki, amargi sami tiang Yahudi, sarto sami mulangaken adat toto coro, ingkang boten kenging kita tampi utawi kita lampai. Awit kita menika tiang Roma. Ana dene wong akeh iya podo melu nglawan marang Paulus lan Silas. Poro panggedening kuto mau, banjur dawuh mlejeti pangagemane, sarto ngebuki. Sawuse digebaki bola bali, banjur podo dijeblosake ing pakunjaran. Panggedini pangunjaran didawin jogo kanthi ketat. Sarehni mangkuno perintai, mulane sakarune, nuli dilebokake ing kamar pakunjaran kang ono ing tengah dewi. Sarto podo kabelok sikile. Watoro wayah tengah wengi, Paulus lan Silas podo ndedonga kalawan ngidungake pamuji marang Allah. Dene wong hukuman liyane podo ngrungokake. Dumadaan, banjur ono lindu gedhe. Pondasine pakunjaran nganti horek. Lan sanalika iku uga lawang-lawange podo mengo. Lan rantene wong kabeh podo ucul. Panggedene pakunjaran gragapan tangi. Lan bareng weruh lawange pakunjaran podo mengo. Banjur ngunus pedang arep ngelalu. Awit, ngira yen wong-wong hukuman wus podo mlayu. Nanging, Paulus tumuli nyuanten suro. Pangandikane, sampun nyilakani badan piyambak, awit kulo sadoyo taksih wonten ing ngriki. Panggedene pakunjaran, dawuh nggawa obor, lan lumayu mlebu. Apa dene nuli sumungkem ana ing ngarsane Paulus lan Silas kalawan gumeter. Tumuli, podo diirit metu karo matur. Duh para sedherek ingkang kula hormati, menapa ingkang kedah kula lampahi supados wilujeng? Banjur dingandikani, kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Temah panjenengan badhe wilujeng. Panjenengan dalah brayat panjenengan. Banjur diwartani pangandikane pangeran. Samono uga wangsa isine omahe kabeh. Ing wektu iku uga sakarone padha diresiki tatune. Sarta ing bengi iku uga panggedine pakunjaran mau dalah keluargane padha kabaptis. Sakarone banjur diderekake menyang omahe lan padha disegah. Panggedine pakunjaran mau banget bungai, dine awake dhewe lan brayate wis padha dadi pracaya marang Allah. Esuke poro panggedining kuto banjur utusan poro bawaane lantarake dawuh marang panggedini pakunjaran mangkini. Wong loro iku podo luwarono. Panggedini pakunjaran banjur nerusake dawuh mau marang Paulus. Ature, poro pengagenging kita sampun paring dawuh, supados panjenengan sami kaluaran. Awit saking meniko, panjenengan sami kula aturi medal lan tindak kanthi wilujeng. Nanging, Paulus banjur paring pangandika marang wong-wong mau. Kulo sami tiang Roma dipun gebagi wontening sangajengipun tiang kathah tanpa dipun adili. Lajeng kalebetaken ing pakunjaran. Sak menika kulo sami badhe kaluaran sideman, mboten kenging mekaten menika. Para pengageng menika supados rawuh piyambak, ngirit kulo medal. Poro bawaan mau, banjur ngaturake bab iku marang poro panggedening kuto. Bareng podo mireng, yen Paulus lan Silas iku wong Roma, teman podo ajrih. Banjur podo rawuh nyuwun pangapuro. Sakarune tumuli kairit medal, sarto diaturi nilar kuto kuno. Lan banjur podo nilar pakunjaran, lan tindak menyang omahe Lydia. Manggi poro sadulur tunggal pracaya ing kuno, sarto sawise paring panglipur, sakarone banjur podo tindak.